setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest już ósma, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Filip Jarek i Anna Kowalin-Brankati. Sejm za godzinę wznawia pracę. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Niewykluczone, że darmowe leki dla seniorów będą przysługiwać od października, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. To już dziś. Przed nami inauguracja Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Za godzinę rozpocznie się ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Izba rozpocznie też pracę nad projektem nowelizacji tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie poprawek, które mają głównie charakter redakcyjno-legislacyjny. Między innymi modyfikują przepisy dotyczące terminu związanego ze zgłaszaniem kandydatów. Po południu Sejm rozpocznie pracę nad projektem nowelizacji tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową. Zaproponowano m.in. zwiększenie deficytu budżetu państwa o 24 miliardy złotych z planowanych 68 do 92 miliardów złotych. Rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku, w tym dla nauczycieli. Zwiększono również kwotę przewidzianą na wsparcie dla samorządów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych wyraził wdzięczność amerykańskim senatorom za pomysł projektu ustawy o przekazaniu Ukrainie skonfiskowanego majątku Federacji Rosyjskiej. Jego zdaniem te pieniądze powinny stanowić formę reparacji dla jego kraju. Dziękuję senatorom USA za ich silne ponadpartyjne poparcie dla tej sprawy, podkreślił. W takich dyktaturach jak rosyjska to pieniądze są wartością najwyższą, zwłaszcza dla osób, które służą rządzącemu reżimowi lub są de facto właścicielami struktur państwowych. Kiedy państwo terrorystyczne i wszyscy Rosjanie, których współpraca z Kremlem stworzyła warunki do rosyjskiej agresji lub którzy są publiczną przykrywką dla rosyjskich skorumpowanych urzędników, stracą pieniądze, to bardzo ważny cel zostanie osiągnięty. Oni odczują, jaka to strata. Jak poinformował Financial Times, ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów zamierza opracować projekt ustawy, która pozwoliłaby prezydentowi Joe Bidenowi przejąć i przenieść na Ukrainę zamrożone w USA rosyjskie aktywa państwowe. Gazeta przypomina, że kraje zachodnie od inwazji na Ukrainę zamroziły około 300 miliardów dolarów aktywów rosyjskiego banku centralnego. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w Polskim Radiu 24, że darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia i dla dzieci będą wprowadzone albo od października, albo od przyszłego roku. Szef resortu dodał, że projekt ustawy w tej sprawie jest już przygotowany. Przeprowadziliśmy analizy, no przede wszystkim finansowe, które pokazują, że w tym roku jest jeszcze możliwość sfinansowania, przynajmniej w ostatnim kwartale tego programu, i dlatego przedstawiliśmy kierownictwu politycznemu dwa warianty. Jeden dotyczący wdrożenia od 24, a drugi troszeczkę wcześniej, od października tego roku. No i czekamy tak naprawdę na decyzję. Ta decyzja jest podejmowana też oczywiście w kontekście wyborczym i tutaj pan premier Morawiecki z panem prezesem Kaczyńskim będą podejmowali ostateczną decyzję. Minister Niedzielski zaznaczył, że założenie jest takie, aby dla seniorów powyżej 65 roku życia i dla dzieci darmowe były wszystkie leki refundowane. W Zamościu rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. W programie wydarzenia są prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, spotkania ze znanymi artystami, wystawy, koncerty i wieczory literackie, a więc o tym Dorota Piotrowska. Patronami tegorocznego festiwalu są Aleksander Fredro i Gustaw Holoubek, powiedział dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Specjalne przedstawienie, słuchowisko na żywo według Zemsty przygotowuje reżyser Mariusz Malec. Polskie Radio nawiąże także do rocznicy akcji wysiedleńczej i zaprosi na prezentację słuchowisk poświęconych dzieciom Zamojszczyzny, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To też ukłon w stronę historii. Nie możemy o niej zapominać. zginąć, żeby się nigdy nie powtórzyła, a to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. Podczas wieczornej gali otwarcia wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy za te informacje i odsyłamy Państwa na strony internetowe Polskiego Radia. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, dzisiaj zwłaszcza na północnym wschodzie. Temperatura od 17 na Podkarpaciu do 24 w centrum, najcieplej dzisiaj będzie na Suwalszczyźnie, tam termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. Uwaga na porywisty wiatr, bo ten w czasie burz może dziś wiać nawet z prędkością do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 8 to już trzecia godzina pory na trójkę o poranku. Zaczynamy weekend tak nieśmiało, szczególnie spoglądając na prognozy pogody, które pod koniec tygodnia nam się trochę popsuły, ale proszę Państwa, nie ma złej pogody. Trzeba się tylko dobrze do niej, że tak powiem, przygotować i zaplanować jakieś inne przedsięwzięcia, którym pogoda nie będzie straszna. Dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra z Niemcami. Szczegóły już za chwilę. Od Roberta Grzędowskiego. Just because it burns. przyjemne dźwięki od Pink. 10 minut po godzinie 8. Tak, moje chcenie na Państwa także jest ogromne. Dziękuję pięknie za wszystkie wpisy dzisiaj w naszych mediach społecznościowych, także dotyczących mojej osoby. Za Państwem tęskniłem, przez ten ostatni tydzień i zapowiadam, że teraz przez kilka tygodni będziemy wspólnie razem z Radkiem Nałęczem od poniedziałku. Zapraszamy po godzinie 6, ale jeszcze pozostając w tym, co dzisiaj wieczorem czeka nas na Stadionie Narodowym, no wielka, piękna uczta piłkarska, raz, że pożegnanie pana Jakuba Błaszczykowskiego, dwa, że mecz z Niemcami. I przyznają państwo, że w przypadku rywalizacji z naszymi zachodnimi sąsiadami trzeba przyznać, dla kibica nie ma znaczenia, czy to mecz towarzyski, czy mecz o punkty. Ta rywalizacja ma swoje podteksty i zawsze jest emocjonująca. Wynika to także z historii sportowych potyczek polskich i niemieckich reprezentantów. Właśnie jak to w tej sprawie i tej historii sportowej bywało, na taki subiektywny przegląd wydarzeń zaprasza Robert Grzędowski. Dziś wieczorem mecz piłkarski, więc piłka nożna wydaje się dobrym tropem. Kibice najczęściej wspominają dwa spotkania Polski z Niemcami. Pierwsze chronologicznie było to z 1974 roku. Mecz na przesiąkniętej po ulewnym deszczu murawie we Frankfurcie. Słynny mecz na wodzie w półfinale Mistrzostw Świata. Polacy atakowali jak natchnieni, ale w bramce rywali cudów dokonywał Sepp Maier. Wysoko, gol! Choć to już trzeci raz krzyczę gol i bramka jak zaparowana. Maier zachował czyste konto, a Niemcy strzelili jednego gola, a konkretnie zrobił to legendarny Gerd Müller. Bonhof, pole karne. Müller, gol! Tamten półfinał Polska przegrała, ale wygrała drugi, często wspominany mecz. Mowa o roku 2014 i eliminacjach Mistrzostw Europy. Niemcy kilka miesięcy wcześniej zostali mistrzami świata, ale na Stadionie Narodowym w Warszawie przegrali 0-2 po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili. Ale może będzie bramka, jest szansa, jest 2-0 dla Polski. Sebastian Mila, to jest niewiarygodne! W ogóle strzelić bramkę w reprezentacji to jest niesamowite marzenie, a strzelić na narodowym Niemcom i wygrać spotkanie, to już w ogóle jest coś, jakiś absolutny szok. Mówił po pamiętnym spotkaniu Sebastian Mila. Jego nazwisko już zawsze będzie się kojarzyło ze sportowymi potyczkami Polski i Niemiec, tak jak nazwisko Adam Małysz. W latach świetności, gdy mistrz z Wisły dominował na skoczniach narciarskich, kibiców rozgrzewała jego rywalizacja z Martinem Schmidtem i Svenem Hanawaldem. Często wygrywał, jak w 2002 roku, w dwóch konkursach na Wielkiej Krokwi. I patrzmy, jest pierwszy! Jest pierwsze miejsce, proszę jest Państwa! Wspaniały sukces Adama Małysza! 2-1, ale smacha Hanawal pecha, przegrywa drugi konkurs! Na tej rywalizacji Małysza ze Schmidtem i Hanawaldem wychowało się całe pokolenie. Wcześniejsze pokolenia doświadczyły wielkości Ireny Szewińskiej. Najwybitniejsza polska lekkoatletka wielokrotnie wygrywała z Niemkami, zwłaszcza z tymi z NRD. Dużo mówi się wciąż o dopingu we wschodnio-niemieckim sporcie, ale w latach 70. biegaczki z NRD i tak oglądały plecy Ireny Szewińskiej. Mimo wielkich sukcesów, walkę o złoto kilka razy przegrał za to z Niemcami dyskobol Piotr Małachowski. Jego zmorą byli bracia Harting, Robert i Christopher. Wygrywali z Polakiem m.in. w Mistrzostwach Świata 2009 i Igrzyskach Olimpijskich 2016. Christopher Harting, wiedziałem, że to jest najgroźniejszy przeciwnik, nawet silniejszy od Roberta Hartinga. Wiadomo, każdy chciał być najlepszy, każdy chciał być złoto, jednak niestety może nie jest mi to pisane. Mówił po igrzyskach w Rio de Janeiro Piotr Małachowski. Ale zakończmy pozytywnym akcentem. Rok 2015. Newark w stanie New Jersey. Pięściarski pojedynek Krzysztofa Głowackiego z reprezentującym Niemcy Marco Hukiem. Stawką pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej i sensacyjny knockout, którym główka niemal wyrzucił Marco Huka za liny. Dziś stawką nie jest Mistrzostwo Świata. Dziś piłkarze zagrają towarzysko, ale sama historia sportowych potyczek Polski z Niemcami sprawia, że ten mecz wywołuje dodatkowy dreszczyk emocji. A to historyczne podsumowanie przygotował Robert Grzędowski. Final Countdown do dzisiejszego notowania listy przebojów trójki po godzinie 19 w każdy piątek. Tomasz Miara prezentuje najnowsze notowanie, czyli Państwa głosy i wyniki tego głosowania przez cały tydzień. Dzisiaj jeszcze do południa można zagłosować na ulubiony utwór. Gdzie? Na trójka.polskieradio.pl albo w aplikacji Trójki. Tam warto wejść i sprawdzić najnowsze notowanie. A w nim na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghost Gen, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to miejsce drugie, i na miejscu trzecim Peter Gabriel. Tak wygląda Trójka po ostatnim notowaniu w ubiegłym tygodniu. Jak będzie tym razem, o tym przekonają się Państwo dzisiaj, a o całej liście szczegółowo opowiada Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. To już ostatni moment, żeby oddać swój głos na ulubione piosenki z listy przebojów Trójki. Przypomnę, za nami jest 62. notowanie, a 63. no właśnie czeka na ułożenie. W tym ciągle jeszcze obowiązującym miejsce 11 zarezerwowali Państwo dla Weroniki Borowiec i piosenki Jutro może nie być niczego. Najlepszą dziesiątkę tydzień temu otworzył Sosnowski utworem Pył. Na miejscu 9 tydzień temu nie było zmian. Tak jak wcześniej Bartas Szymoniak i jego powroty. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Do godziny 12 dziś czekamy na Państwa głosy albo na stronie internetowej lptpolskieradio.pl, albo za pomocą aplikacji. Proszę ułożyć kolejne notowanie listy przebojów Trójki, na które serdecznie Państwa zapraszam już dziś wieczorem od 19. Lista przebojów Trójki. Zapraszał Tomasz Miara. Pamiętam ten twój zdrowy. To była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Nie ma zapachem twoich słodkich kłamstw. Upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce wbije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś płci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż wczoraj. Świt. I wciąż za mało ten nam szalacki styl. Tacy nie ranią, zbierałam każdy uśmiech swój. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę.

Ponownie o poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Dzisiaj Monika Gniewaszewska, muszę przyznać, nas zaskakuje, bo ma bardzo dobre informacje z dróg i liczę, że do 3 razy sztuka, Moniko. Dokładnie tak. Kontynuacja tych dobrych informacji, bo rzeczywiście tych korków wcale nie przybywa. Co prawda, no są takie miejsca, gdzie zwalniamy, to naturalne o tej porze, ale jeśli chodzi o to, że jest to dzień powszedni, to naprawdę no jest dobrze. No i tak, zwalniamy na A4, chodzi o Śląsk, na wysokości Gliwic. Tutaj kierowcy hamują za węzłem Gliwice-Sośnica, jadąc w kierunku Wrocławia. Powoli dojeżdżają do zjazdu na krajową drogę numer 78. Ciasno jest też na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, ale to już tak tradycyjnie. W tej chwili na obu jezdniach już jest duży ruch, zarówno w stronę Wrocławia, więc jak i do Białegostoku nie pojedziemy tak do końca płynnie, ale to też jest bez dramatu. No i korki mamy na Zakopiance. Te w sumie mogą być zaskoczeniem właśnie teraz, ale może nie, dlatego że zdaje się, że wybieramy się w góry na weekend, bo tutaj mamy już zator i to spory na trasie Klikuszowa Nowy Targ i to na obu jezdniach, ale zdecydowanie większe natężenie ruchu jest na tej jezdni, która prowadzi do Zakopanego. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, bardzo dziękujemy za ten poranny raport, a u nas serwis Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Dziś w Brukseli drugi dzień spotkania ministrów obrony państw NATO i przygotowania do szczytu w Wilnie w przyszłym miesiącu. Wtedy przywódcy mają m.in. zatwierdzić plany regionalne, które zagwarantują jeszcze lepszą obronę terytorium sojuszu. Polska w dyskusjach oczekuje wzmocnienia wschodniej flanki. W ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali Ukrainę 5 pociskami manewrującymi i 2 dronami. Obydwa urządzenia bezzałogowe udało się zestrzelić. Ponadto rosyjska armia przeprowadziła 60 nalotów i ponad 80 ostrzałów. Zginęły 2 osoby cywilne, jest też 11 rannych. Zniszczone i uszkodzone zostały obiekty przemysłowe w obwodzie Dniepropetrowskim oraz infrastruktura krytyczna i cywilna w obwodzie chersońskim. Referendum w sprawie relokacji imigrantów zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił o tym w Sejmie, nawiązując do przyjętego w ubiegłym tygodniu przez ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, tak zwanego paktu migracyjnego. Wprowadza on zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Aresztowano 9 Egipcjan w związku z wypadkiem łodzi z migrantami u wybrzeży Grecji. Wśród osób aresztowanych jest kapitan zdezelowanej i przeciążonej jednostki. Odpowiedzą za nielegalny handel ludźmi. W wypadku, który miał miejsce w środę, utonęło co najmniej 78 osób. Według niepotwierdzonych informacji na pokładzie łodzi znajdowało się 750 migrantów. Pełny serwis Trójki o 9. I w poranku ponownie czas na sport. Mateusz Warianka w studio. Tak jest. Hiszpania, Chorwacja. Tak będzie wyglądał tegoroczny finał piłkarskiej Ligi Narodów. La Roja w półfinale pokonali 2-1 Włochów. Wcześniej, przypomnę, Chorwacja wygrała po dogrywce 4-2 z Holandią. Finał odbędzie się w niedzielę. W niedzielę również mecz o trzecie miejsce. A wieczorem na Stadionie Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Niemcami. Będzie to nie tylko przetarcie przed eliminacyjnym meczem z Mołdawią, ale też okazja do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. 108-krotny reprezentant Polski po raz ostatni wybiegnie na murawę z orzełkiem na piersi. Najcięższą rzeczą, jaka będzie dla mnie, czy jest dla mnie tutaj, to cały czas panowanie nad swoimi emocjami, bo jednak jest to ostatni mecz, a reprezentacja Polski dla małego Kuby Błaszczykowskiego była marzeniem, później stała się realnością i to wszystko po prostu odchodzi. Ale cóż, takie jest życie i ja osobiście życzę wszystkim kolegom z reprezentacji i wam, żebyśmy mieli coraz więcej sukcesów, żebyśmy z tej reprezentacji się cieszyli. Przyznał Błaszczykowski, mecz rozpocznie się o 20:45, a za 4 dni Polacy udadzą się do Mołdawii na spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Tymczasem King Szczecin po raz pierwszy w historii został koszykarskim mistrzem Polski. W 6 finałowym meczu pokonał broniący tytułu Śląsk Wrocław 92-72, w całej serii zwyciężając 4-2. Plan został wykonany, przyznał Mateusz Kostrzewski, zawodnik Kinga. Taki mieliśmy plan, że po prostu naszą dobrą grą w obronie i w ataku zbudować tą przewagę. Potem chcieliśmy grać dalej swoje, ale spokojnie. Wiedzieliśmy, że oni się na nas rzucą, będą chcieli zrobić wszystko. Tak i było, tak próbowali, ale zachowaliśmy dużo zimnej krwi. Nie traciliśmy piłek i skrzętnie wykorzystaliśmy nasze otwarte pozycje i trafialiśmy i powiększaliśmy przewagę. Nie mogliśmy się doczekać tego końca. Już wiedzieliśmy, że wynik nie ucieknie nam z rąk i wymarzone mistrzostwo Polski. Brązowy medal trafił do Stali Ostrów Wielkopolski. I na koniec jeszcze dobre wieści z Oslo. Wojciech Nowicki został liderem światowych list w rzucie młotem. Mistrz olimpijski z Tokio z wynikiem 81 metrów 92 centymetry wygrał lekkoatletyczny meeting diamentowej ligi. To przy okazji rekord tej imprezy. Piąty w Oslo był Paweł Fajdek z wynikiem 76-50. Mateusz Warianka, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Nie możemy zapominać też, że w weekend Final Four Ligi Mistrzów piłkarze ręczni zagrają o najważniejszy tytuł w Europie. Tak, i znowu w Kolonii. Kolonia chyba na kilka lat podpisała taki kontrakt umowy, że ten finał u naszych zachodnich sąsiadów, ale może to się zmieni niedługo. Może się zmieni. No mamy siatkarskiego zwycięzcę Ligi Mistrzów w Polsce. No to czas na tego mistrza w Szczypiorniaku. Zawodnicy z Kielc już na miejscu. Pięknie kibice odprowadzali ich ulicami miasta. No trzymamy mocno kciuki, aby ten sen się spełnił po raz kolejny, bo przypominamy już triumf taki puchar w Kielcach jeden jest. Proszę Państwa, dzisiaj w dzień zachmurzenie umiarkowane. Wracamy do pogody. Okresami duże, przelotne opady deszczu i burze. Państwo pytają, gdzie te chmury, gdzie nadejdą spokojnie. Nie pojawią się, to jest tylko prognoza na najbliższe godziny. Zwłaszcza na północnym wschodzie dzisiaj tych chmur będzie więcej. Temperatura dzisiaj od 17 na Podkarpaciu do 24 w centrum i 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his Pora na trójkę. Nocnym pociągiem aż do końca świata. Za chwilę, proszę Państwa, Salon Polityczny Trójki. Gorąco zachęcam Państwa do tego, by zajrzeć na nasze media społecznościowe, bo tam te rozmowy będą mogli Państwo obejrzeć na żywo. Także z obrazem również na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Thank you. Five Young Cannibals. Kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam już w poniedziałek po godzinie 6. Razem ze mną będzie Radosław Nałęcz. Karol Gnat, niskie ukłony. Małgorzata Łukowska przygotowała program. Bartek Bielecki dzisiaj odbiera od Państwa telefony, a Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała audycję. Dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia, a teraz czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Sławomir Nitras, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, członek zarządu Platformy Obywatelskiej. Człowiek zdyszany, bo tak, biegł, bo mu się coś źle odczytał. Tak. Dużo pracy w Sejmie. Cieszę się bardzo, że jestem przez wiele lat bliski mojemu sercu Trójce. Chyba z 7 lat mnie tu nie było. Wie pan, inni mają jeszcze gorzej. Ale jeśli pani pozwoli, to z tej okazji chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie pana Marka Niedźwickiego i pana Wojtka Mana. Panie Wojtku, dużo zdrowia. Nie wiem, czy nas słuchają, ale proszę bardzo, pozdrowienia poszły. Panie pośle, jeśli niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią publicznie, że nie ma w Sejmie różnicy zdań co do pomysłu przymusowej relokacji migrantów, to dlaczego nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałą i też nie chcą zapowiadanego przez Jarosława Kaczyńskiego referendum w tej sprawie? Nie, sześć dni temu byłem w Międzyrzeczu. Taka niewielka miejscowość na granicy lubuskiego i Wielkopolski. Ku mojemu zdziwieniu spotkałem grupę chyba z 40 Pakistańczyków, którzy tam pracują. Rozmawiałem z nimi. Nieźle mówili po angielsku. Przecież Polska jest pełna ludzi Oczywiście, z Azji. Jest. Dowożą nam jedzenie. Nie Ukraińców. Dowożą nam jedzenie. Wożą nas taksówkami. Tak, to co pani mówi, to jest raczej specyfika Warszawy, dużych miast, ale oni są już nawet w małych miastach. No i co z tego wynika? Zgodzi się pani, czy państwo są przeciw, się pani, czy za? Jeśli chodzi o przymusową relokację, ale konkretnie, pani Boże, 8 lat temu, pan się spóźnił, mamy mniej czasu, więc no, nie może pan... ja bardzo nie konkretnie pan, pani odpowiadam. Bo Międzyrzeczu mi pan opowiada. No, a Międzyrzecz to nieważny? No super ważne, tylko ja pytam. No to niech pani pozwoli odpowiedzieć. Jakie jest zdanie Platformy w tym momencie w sprawie przymusowej relokacji? Proszę bardzo. Odpowiadam. Do brzegu. Polska jest pełna ludzi ze wschodu, z dalekiej Azji i to stało się w ciągu ostatnich 8 lat. Nie wcześniej. Tych ludzi wcześniej w Polsce nie było. Natomiast cała ta PR-owska zagrywka pana Kaczyńskiego, dosyć rozpaczliwa, moim zdaniem, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się PiS i rząd, jest próbą zmienienia narracji kampanii wyborczej, która dzisiaj toczy się wokół pieniędzy z KPO, wokół praw kobiet, wokół tych dramatów, które dzieją się w szpitalach i wychodzi raptem, nie wiadomo dlaczego, ja wtedy siedziałem na Komisji Spraw Zagranicznych w zupełnie innej sprawie, wychodzi nagle na mównicę Kaczyński i zaczyna mówić, że trzeba uchwałę w sprawie 2000 imigrantów, którzy, 2000, którzy mają do Polski przyjechać. No dobrze, ale państwo 150 tysięcy rocznie. Ale panie, dlaczego ja mam odpowiadać na pytania, które stawia Kaczyński? 150 tysięcy. Nie, ja stawiam to pytanie. Ja pani odpowiadam. 150 tysięcy ludzi z Azji, dalekiej Azji, przyjeżdża do Polski co roku. Czyli a pani mi każe, są za. A pani za. No, proszę pani, ja mówię o faktach. Ja a pani rozumiem, mi mówi, ale... że ja mam się odpowiadać Kaczyńskiemu. Nie. A to może niech mi wreszcie Kaczyński odpowie na nasze pytania. Dlaczego rozwalili grupę Azoty? Dlaczego dzieje się w szpitalach z kobietami? Co się dzieje? Dlaczego ja mam odpowiadać na jakieś głupie pytanie czyli... Kaczyńskiego o 2000 w jakiejś uchwale, którą sobie na kolanie napisał, żeby ratować swoje sondaże? Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej. To jest wydumany problem. No przecież pani widzi różnicę skali. 150 tysięcy ludzi z Azji w Polsce co roku za rządów PiS-u i Kaczyńskiego, a uchwała w sprawie 2000, którzy mogą ewentualnie przyjechać lub czyli nie przyjechać. Ma problemu. Nie, problem, zjawisko jest. Czy to jest problem, czy to nie jest problem, to różnie ludzie oceniają. Na pewno widzimy, że w Polsce, której 8 lat temu, przed rządami PiS-u, nie było ludzi z dalekiej Azji. No może pojedyncze jednostki, dzisiaj jest ich bardzo dużo. No możemy o tym rozmawiać, czy to jest problem, czy nie, ale to PiS doprowadził, czy zarządów PiS-u do tego doszło. No dobrze, żadna ale... uchwała o 2000 dodatkowych imigrantów tutaj nic nie zmieni. Ale dlaczego pan mówi, że ja zadaję głupie pytania? Ja tego nie powiedziałem. Nie, no powiedział pan, że to jest pytania głupie Kaczyńskiego. Pytanie. No tak, no dobrze, ale ja zadałam panu pytanie. Pani po prostu powtarza. Nie, no ja pytam też. Ale pani ma do tego prawo. To jest tak, że są pytania jakieś takie zarezerwowane do jednej osoby. Chcę pani powiedzieć, że nie ma pytań głupich, one są. I ten problem, który próbuje dzisiaj sztucznie wywołać Kaczyński, jest po pierwsze sztuczny, ale zwrócę pani uwagę na jedną rzecz, bo to jest duża analogia. Parę lat temu w sposób absolutnie sztuczny wywołał on problem zmieniając de facto rękami pani Przyłębskiej ustawę antyaborcyjną, wywołał, zaostrzył prawo aborcyjne. I też wydumany problem wtedy, wydumany absolutnie problem. I dzisiaj mamy tego konsekwencje. Kobiety umierają w szpitalach z powodu zmiany tego prawa. Czym się skończy ten znowu... ale prawo się nie zmieniło. Akurat te ostatnie przypadki nie były... Proszę pani. Pani pan jest kobietą. Jak pani idzie pan tym wszystkim kobietom na ulicach, powie, że prawo się panie w Polsce pośle, nie ale pan sugeruje, że to wynika z prawa. Oczywiście, nie. Że wynika. Nie, no ale co wynika? No, no przecież ta zmiana Kaczyńskiego. W tych przypadkach to nie było żadnej aborcji. Proszę pani, Lex Kaczyński, bo to tak trzeba nazwać. Lex Kaczyński. Wadami płodu. A pamięta pani słowa Kaczyńskiego, który powiedział, że będziemy dzieci z wadami, będą się rodzić, będziemy je chrzcić i potem będą umierać, a kobiety dostaną pokoiki panie do wypłakania się. Pamięta pani te słowa? Dzisiaj to są konsekwencje tych słów i tych decyzji. Tylko, że teraz nie mamy do czynienia z takimi przypadkami. Ale mamy do czynienia z takimi przypadkami, że lekarze nie udzielają pomocy kobietom, które mają obumarłe albo niezdolne do samodzielnego życia płody. Mamy. Proszę pani, ja idąc do pani słuchałem audycji w konkurencyjnej stacji, gdzie lekarz perinatolog to mówił. Ja bardziej wierzę jemu niż pani i panu Kaczyńskiemu w tej sprawie. Ale w czym mi pan nie wierzy? Powiedziałem, że bardziej wierzę lekarzowi, doktorowi perinatologii, który rozmawiał z panią redaktor Wielowiejską w innym radio, niż pani w tej sprawie, bo jest dla mnie autorytetem. Ale ja tylko mówię, panie pośle, o tych ostatnich przypadkach, nie chodziło o wady płodu. Ale oczywiście, że chodziło. Przecież te kobiety nie miały zdrowych ciąż. Te kobiety miały zagrożone ciąże, które w konsekwencji doprowadziły do ich śmierci. Były zagrożone. A lekarze nie udzielali im pomocy. Było zagrożone ich zdrowie i życie. No, umarły, proszę pani. W tych przypadkach można dokonać aborcji. Ale nie zrobiono tego. Wie pani, prawnie. Ale to dlaczego nie zrobiono? Dlatego, że atmosfera prawna i otoczenie prawne i atmosfera, którą stworzono, doprowadziło do sytuacji, że w szpitalach się tego nie robi. Czy pani słyszała w Polsce, że są szpitale, które odmawiają wykonywania usług medycznych, które mówią, w naszym szpitalu się tego nie robi, niech kobieta umiera, w naszym szpitalu się tego nie robi, bo jesteśmy błogosławieni. I tak być nie powinno, chyba pani, że obok jest szpital, tak jest. Do którego można odesłać. A jakim prawem, proszę pani? A co to, szpital korzysta z jakiegoś prawa, klauzuli sumienia? Szpital? Szpital ma sumienie? Szpital nie. Szpital. To jaka religia? Ale jaka religia? Ale tam cały szpital tego nie robi. A to jest usługa medyczna. Jaki szpital ma sumienie? Taka religia? To mówi katolicyzm, mówi, że szpital ma sumienie? Państwo również są za likwidacją klauzuli sumienia. Wie pani, to się dyskusja w tej sprawie. Na pewno to, co się dzieje dzisiaj, kiedy klauzula sumienia jest rozciągnięta na szpitale, za chwilę będą na przystanki autobusowe rozciągnięte, to jest jakaś aberracja. To jest absolutna aberracja. No, ale to jest chyba troszkę aberracja, co pan mówi o tych przystankach teraz. Ja rozumiem, szpital, chcę pani pokazać, jaką aberracją jest rozciąganie tego na budynki szpitali. No przecież to jest aberracja, zgodzi się. No dobrze, ale jeśli chodzi o lekarzy, czy ona powinna pozostać? A ja mam poważne wątpliwości. Jeżeli ginekolog, wie pani, jeżeli dentysta mówi, że jemu klauzula sumienia nie pozwala wyrywać zębów, które powodują infekcje w organizmie, które w konsekwencji mogą doprowadzić do śmierci, bo on ma jakieś przekonania. Wie pani, są wyznania na świecie, no chociażby Świadkowie Jehowi, którzy nie zgadzają się na transfuzję. No nie zgadzają się, rzeczywiście. Rodzice się nie zgadzają na transfuzję w przypadku lekarz, który wyznaje taką religię, taką wiarę, może odmówić pacjentowi transfuzji, jeżeli on potrzebuje transfuzji krwi, albo przeszczepu zrobić. No gdzie jest granica tego szaleństwa? Przecież mówimy o zabiegu, który ratuje życie kobiet. Nie, proszę pani, to jest kwestia Francja, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone też mają klauzulę sumienia. Nie pani, czego to jest kwestia? To jest kwestia tego, żebyśmy oddzielili dwie sfery. Tak jak robił, to mówił to Jezus Chrystus. To jest cesarskie, a to jest boskie. Leczenie ludzi nie jest boskie. Leczenie ludzi jest ludzkie i musi być oderwane od jakiejkolwiek ideologii, od jakiejkolwiek. Wczoraj mieliśmy debatę o in vitro. To nie jest ideologia. Religia to nie jest ideologia. Ale z religii jest wolność sumienia. No ale proszę pani, ale wolność sumienia nie może polegać na tym, że ktoś, kto jest lekarzem, odmawia pacjentce leczenia. Wczoraj mieliśmy debatę o in vitro. Wie pani, kto reprezentował rząd na debacie o in vitro? Pan Dobrowolski, przedstawiciel Ordo Iuris, sekty. Sekta, która jest przeciwko edukacji seksualnej, jakiejkolwiek, która jest przeciwko antykoncepcji. To jest sekta, proszę pani. Znaczy, normalny świat tak nie wygląda. A nami rządzą jacyś zideologizowani. Klauzula sumienia raczej nie. I aborcja do 12 roku życia, jak pan mówi, no bez... 12 roku? Przepraszam. 12 tygodnia życia bez kompromisów, tak jak pan mówił. Pomyliłam się. Co to znaczy bez kompromisów? No przecież... Takie są hasła. Bez kompromisu. Był kompromis aborcyjny. Pani, myślę, że o to chodzi. Ja nie rozumiem słowa bez kompromisów. Przecież pan to mówił, że nie ma powrotu do kompromisów. Nie ma. Bez powrotu do kompromisu, który funkcjonował, tak zwanego kompromisu. Na hasłach podczas procentu. Tak. Uważam, że kobiety mają prawo. Jest hasło. Aborcja bez kompromisów, dlatego uważam, to cytuję. Uważam, że kobiety, podobnie jak w innych krajach europejskich, powinny mieć prawo decydowania do 12 tygodnia o ciąży. I to nie jest kwestia pomyliłam się, tylko są bardzo różne przypadki w życiu. A proszę pamiętać, że w żadnym cywilizowanym kraju na świecie, a na pewno w Europie, to się nie odbywa bez wsparcia psychologicznego, bez rozmowy, bez jakiegoś prowadzenia tej kobiety. To nie jest tak, że ona sobie idzie i mówi, poproszę aborcję, proszę bardzo, niech pani się położy, już robimy. Nigdzie tak to się nie odbywa. I nie spłycajmy tego problemu. To są poważne sprawy dotyczące życia. Znaczy, to są ludzie, którzy to robią, tego nie zarzucą w tej chwili pani. To są poważne sprawy i trzeba do nich podchodzić z powagą, z pewną taką też wrażliwością w stosunku do wszystkich. I tyle, poważna sprawa. Nie upolityczniajmy jej na poziomie Kaczyńskiego. Jesteśmy zbyt inteligentni. Panie pośle, czy państwo przypadkiem nie przesadzają z tą możliwością sfałszowania i chęcią i możliwością sfałszowania wyborów? W którym momencie można sfałszować wybory, jeżeli państwo będą mieć swoich mężów zaufania, Prawo i Sprawiedliwość też będzie mieć swoich mężów zaufania. Przepraszam, jest Państwowa Komisja Wyborcza, która nad tym wszystkim czuwa. To jest właściwie takie wotum nieufności wobec tej Państwowej Komisji Wyborczej. To jest na pewno dowód takiego bardzo poważnego przyglądania się tego, jak funkcjonuje Państwowa Komisja Wyborcza, dlatego że kiedyś Państwowa Komisja Wyborcza to byli niezależni sędziowie, a dzisiaj jest ona zdominowana przez działaczy PiSu, a nie sędziów. Czyli może, przepraszam, czy ta komisja może, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, skręcić wybory? Jeżeli pełnomocnikami, komisarzami wyborczymi zostali współpracownicy pana Ziobry, w połowie przypadków, jak donoszą media, no to proszę mi wierzyć, ja do żadnego współpracownika pana Ziobry jako obiektywnego arbitra w wyborach nie mam za grosz zaufania. Wie pani, jest tak, ale Bogiem ma prawo, panie pośle, i pewnie pan to przyzna. Nie ma takich ludzi, którzy są zupełnie niezależni. Jedni sympatyzują z jedną stroną, drudzy z drugą, tak sobie z sędziami, panie pośle. To nieprawda, proszę pani, to jest relatywizowanie. Albo ktoś jest sędzią. Jakie relatywizowanie? No takie, że nikt nie jest uczciwy. Nie, są ludzie uczciwi. Ja nie powiedziałam, że nie jest uczciwy. Ale każdy uczciwy. Ma, proszę pani, ma procedurę wyborczą. Dlatego, że ktoś jest z kimś związany, to będzie fałszował wybory? Proszę pani, jeżeli dzisiaj będzie mecz Polska-Niemcy, który z wielką przyjemnością obejrzy, to chyba pani oczekuje... Chyba jutro? Nie, dzisiaj? Piątek. Tak? To chyba oczekuje pani, że ten mecz będzie prowadził sędzia, a nie rezerwowy piłkarz którejś z drużyn. Jeżeli to jest bliski współpracownik Ziobry, to on jest zaangażowany po jednej z stron. A mecze nie prowadzi piłkarz rezerwowy, tylko sędzia, niezależny sędzia, który ma jakieś certyfikaty. I my tylko chcemy, żeby sędziowie przeprowadzali wybory. I kiedyś tak w Polsce było, a dzisiaj tak nie jest. No to, czyli nawet pani, mogą nie pomóc wasi ci ludzie pilnujący wybory? Pomogą. Proszę pani, my będziemy tak tej procedury pilnować, że pomogą. I obiecuję, że przypilnujemy. Ale też na etapie liczenia głosów przez PKW? Tak? Pani, na wszystkich. Której pan nie ufa? Na wszystkich etapach. I powiem pani tak. Dlaczego nie wierzymy? Mhm. Dlatego, że parę lat temu w Polsce wybory były według standardów europejskich bardzo okej. Okay. Wszyscy postawiali za pewien wzór. Wybory prezydenckie wiele w Polsce zmieniły, bo po tych wyborach OBWE napisało bardzo krytyczny raport na poziomie naprawdę takich krajów jak Białoruś, że u nas się manipuluje kampanią itd., itd. Jeżeli PiS posunął się do tego, a strach zajrzał im w oczy, że mogą te wybory przegrać. Manipulowali kampanią, ale w którym No niech pani żartuje, jesteśmy w Trójce, wie pani. Ale no, ja nie żartuję, ja nie pytam. Nie pamięta pani, jaką rolę publiczne media odegrały? Panie pośle, czy pani pamięta, czym się różni Trójka?